بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. سورة الكهف کی مسئلہ و جستاسو دا ہر سب دا حاجتن خبردار یکی آواز اللہ رب العزت تے اللہ رب العزت تاستاسو حاجتن اغم علوم دی او اللہ رب العزت پورا کئی کاغه بدنی وی او روحانی وی. نو خپل تعلق دا غسر جوړ کئ اوم بم دنیا سمشی اوم با اخرت سمشی دواړه بم سمشی دجال قوتنا مهنت او خواری د دې خبرې کئ شاو تاسو د الله رب العزت نواړی د اقتدار په زور دارنګي د دنیا د محبت د شهوات او د خواهشات او داغه په غلبه داغه پروا مه کوي. شیطان د وسوسې نه ځان ساتي او خپل تعلق الله سره جوړ کئ دا مهنت قوم کئ شیطانی قوتنا شیطان تداوی چې ولې ته خپل چې کم دنو فائدہ او نقصان نه پیژنې ته چې کم دنو د خپل فائدہ او نقصان نه خبردار نه تولی چه کمدنو زان بلتا حوالا کئی. اللہ رب العزت دل آقل در کرده اللہ دلو خیارتیا در کرده اتا چه کمدنو دا اللہ نماوڑا دا خپل اقل نماوڑا او دا خپل اقل پتل باندی تلا فائد من اغا کوا او ده نقصانی نزان بچکاو. تو خو آزادی تا ده چا غلام نئی تو پا اقلیت ظاہر پرستائی و دیو دی ده اللہ ناڑی دا غید پارا واقع ده موسیٰ علیہ السلام او ده خضر ذکر کئی. خو اول موسیٰ علیہ السلام علمی سفرو بیا د خضر سره ملاقاتو پاغی کی زنی خبر دا سراغلی دی چا دا ظاہری عقل نا خلافی و بکی فائدہ و اللہ رب العزت پی منگا پو یکی و دا سفر دا موسیٰ علیہ السلام علمی سفرو پاغی کی دا طلب دا علم دا غید پارا چه کمدنو زنی نکتی استادان ذکر کئی دا علم دا زیادتولو بطور وی منگ زکو عمل نخو منگ فارغیو دور ادا چه سڑی تا پتاو لگی چه دامی و نکتاو دا علم بزیاد چی نور خو اول قاسم طولو کشتن. ویس قال موسیٰ پاو کیچوی موسیٰ علیہ السلام و سلام لفتا اخفل خادم تا لفتا اخفل نوکرتا اخفل زوان تا جیلم لزین زان سرچن بوزا ځکه دا چرنه د طالبانو تخم دی، که چرنه دې روک کو نو تخم مه ختموم، چرنی د وطن نه راوله. لا ابره حتی ابلغ مجمع البحرین، همیشه به یما په علم کې عزم مصمم لرا چې یا به درسګاه کې مړم یا به خپل مقصد حاصلوم. دا نه علم د ډېرې مودې شی دی، چاته چې ابای دادا ناری وحی کورته دي ځینا. لا ابره عزم مصمم به لا ابره همیشه بهیم تر دې چوره سم نه جدا کېږم، تر دې چوره سیږم زه چې بړه بهیم خپل مقصد نه پرېږدم، تر دې چوره سم زه مجمال بحرین ځان د غوډېدو دو دریابونو ته. دا ورته الله لامه ویلي وه، او یا به زما ډېره زمانه نو علم هغه به ډېر وخت کې کوي. دانه چې پارمي چرګوړی په یو طرف ور دننه کېږي او په بل طرف وځي، او همزي او عقبه او یا به زما ډېره زمانه. فلما بلغ مجمع بینهما نو په هغه وخت کې چې ورسېدل دا دواړه ځای د غونډېدو د دوو دریابونو ته، نسیاهوتهما علمی سفر کې غیر اختیاری د سړی نه بول چوک راځي، نسیان په کې راځي. دا غیر د وجه نه به دا نه وایي چې مړه پرې دوه داسې میریږي نو نیشو یادولی، نسیان راځي خو مقصد به خپل نه پرېږدي. نسیاهوتهما ځنې طالب وایي یاره وایي بس مونږ ته نه یادېږي نو پرې دوایې علم پرېږدي. نسل گیایا او گره پا موسا هم نسیان را غلی ده که قرآن تسنیه سی غراوڑی ده، او پا خادم ام را غلی ده نو کرال النس خبره نده. اسباب ده نسیان نتزان بچ کوا، او که غیر اختیاری رال النس خبره نده چه کم اسباب ده نسیانی دا غیر نزان بچ کوا. فلما نسیاهو تهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، اوني ولا غلار خپلا په درياب کې لکه سورنګ. دا ولا الله علامه ویلي وه چې ستا سر رید کړی مه دی، او هغه به چې کم دنو ژوندی شي. اشاره ده چې علم حیات دی، علم سره ژوند راځي. حیات القلب علم فاغتنمه، علم دا حیات دی نو غنیمت یې وګڼه. فلما جاوزان هر کلا چه تیر وطل، قال انوی ویل لفتاهو ولا لکتا خل خادم تا، آتنا غدا انا راوڑا منگتا سار دوڑا اخفلا ناشتا راوڑا، آتنا غدا انا زان سرا دوس مطابق چانی مانی غنساخی ساتا، اس پتا نلگی رو را حالات تی. آتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يقينا ملاوش من سفرنا هذا ده سفر زمان ناچه داده پده کستردی توب سرا من ستردی شو. طالب چه ده مقصد ناخواشی نستردی کیگی با، درس تا ناسته نشل گیمتی ناسته خو نستردی کیگی، او چه کلی فضولیاتو بانی سکراواری، او یا چه کم دنو موبایل راوالی یا فضول خبر راوالی اداو پا سر درد کی مڑا بس کستڑی او دکی گو یار، نو فضولیاتو باننی بدیست درد کی. نو بکار دادا چه طالب اس پا سبق طالب ستڑی کی گی، آدم آستان چه فیسبوک راوالی کافر لنده وی پو نشو یو باجشو میل منچاتی ہوئی. نو بکار دادا چه پا سبق پانی طالب ستڑی نشی، کتاب ګوري او فو فکر مې نو بیګا دو بجې اس فکر مې نو، او کتاب کې داسې غرق شوم فکر مې نو وي نا وخت شرابانې نا وخت شرابانې. او چې کتاب راوالی سر پی درون شي، چې فیسبوک ته شي کنه بس د بلا شی و بیا لګېدلې پوړ شو نو دو بجې. من سفرین الله دې مونږ کې ذوق پیدا کړي. مولانا موسی خان بازی سے رحمہ اللہ تعالی کتابونه متا سو کتلی ډیر محقق عالم هغه په خپل خصوصیاتو کې ذکر کړی دی چې ما باندې الله کوم احسانونه کړی دي. نو یو احسان یې پکې دا ویل دی چې ما چې ته په اراده خوب نه دی کړی، چې زم لاس شوم په بستره کې په اراده نه ما نه دی کړی، زه کتاب ګورم یا لیکل کوم نو چې سر مې سم درون شي بس پاک خزای اوده شم، وی چې څنګه را پاسم نو که داسې کتاب ګورم لیکل چې اودس ضرورت وي نو اودس وکړم دیني نه بس دقه شانتې ورته شروع شوم بیا شروع شوم چې بیا مې سر درون شي بیا اوده شي. ما چې ته په اراده خوب نه وکړی، زما د ناظرې استاذو لږه ترجمه هم ته کړې وه، الله دې غریق رحمت کړي. جومات کې زمونږ په خوا طالبانو مانی رای شاہ زمین شیخ سے مدرسی تا بطلل زوم طالبم نکل کل برالم نو آغی سر بناستم جماعت کی نو استاجی دی خدای و بخی طالب بیس طرح سمولا او دا کیدو استاجی وسا طالبانو سر دیر محبت و ناس پو آغا طالب علیلم نم عبدالقدس و لوی علم نوس آغا توی و عبدالقدس اولی آغا توی استاجی دا کیگم کنا او هو وی طالب خو پیدا بکلا چارا وستو دا خو می پړم بي زلیدل همنګ طالبانو هغه د وبن کې طالب او بیا میرټ چې شاغ جوړ شو زمنګ د کلی او لوی عالم مورنا عبدالرزاق صاحب رحم الله تعالی علماء د وبن مناظرو التبا فرق باطل او سره به مناظره کولی، بیا میرټ شاخ هغه تاواله شو چړمبه میرټ جوړ شو زما د والد صاحب والد صاحب نکمه آی الله وبخي هغه وسره الته طالبو نو هغه او زمون استاد یو سره هم طالبو هغه وی ویمنګ او مدمن عبدالرزاق صاحب سره سبق وی او ویمنګ سره یو لاټینو په ما بده شپې درې ځلې په هغه لاټین کې تیل روب کوم مساته چا چې کم دینو ان پپوس نشی کولی وی را پیگم اجزوی پارتاب دا علا ساره ما قصصا یا کتون کی دا نقشوخ پلی واپس روانو بس بیای مندو یو بنده زبندگانو زمانا بنده و مندو علم چکای نو دا بندگانو نوکا چپایی که عبدیتی چچاکی تکبر شیطانیتی دا غین علم مکوا زکا طالب دا استاد کیسیتی طالب دو استاد کی سٹی ناغا اک کسی زغ فرعونیت پتا کم بیارا شی عبدیت اصل سیزو منگ ویلی و کار پا عبدیت کی گی رابطه ای بگی نو عبادو نسبکو آیا نمو یو ملگر و ما تاوی ویرازه دا شاپور شیخ صبر احمد اللہ نوی دا خوب تا پوس کو ما وی ما خوب لیدلی دی ما تو ہے کنا وی نتا تا نو هم وی ما بوز وی تا سره گپ لگی مونږ سره گپ نه لگی وی ما مونږ سره بلال شو ما سره بزو یواز تا پوس پتی کو وی صحیح دانم چه مونږ لالو آغا شیخ سر تووی ما تی ده خوب لیدل ده وی سمه ما تا پتا نیشتی تا تا بیوی مون آغا و تووی وی ما خوب لیدل ده چه زما لکای شویده اطالب و تووی وی ما خوب لیدل ده چه زما لکای شویده یارا تب وای چې د شیخ صاحب جواب پر سر باندې پروتو اته داسې کوي متکبر مولانا سبق موایا متکبر مولانا سبق موایا هغه ته ما وی هغه ماته بسو شو ما ته ما استخاره کوله یو زید اتلم سبق د پاره می استخاره کوله چې لړ شما کلر نشما نو دا خوب مې لیدل ما او شیخ صاحب دا نو ویل چې ما استخاره کوله اگر آپ دا ڈائری کوئی میں بس دا اخلاق کو اکڑا ہے نو آقا شیخ سے بتا ڈائری کوئی متکبر مولانا سبق مو آیا آپ دا من عبادنا حسین لی رحمه اللہ تعالی آقا بچے کم دنو یو ایک اولا لوٹی بے ماتول طالبان تبے سبق کوئی عبادو پی غلام خان تیرے جوتے خراب ہو گئے پجے رابو کے اوبکڑے وے پی غلام خان تیرے جوتے خراب ہو گئے ستا چے کم دنو یو دا آگر سے خراب شو شیخ القرآن رحم الله جو سرلار شپې شیخ صاحب راپاسید الکو راپاسید وختي چې وی قتل نو څوک اوبر او باسي د لړ چې وی قتل حضرت صاحب اوبر ایستلې دته نو اوبر واغستلې هغه ته خبردار به تاسو ولیدم چې زه ژوند یم دا خبر به چاته نه کوي چې زه ژوند یم دا خبر به چاته نه کوي او آینده لپاره چې راپاسي لوټه بزان له خپل اودس کو خپل موس کو دا زما کار دی ټول طالبانو چې مونږ حیرانو چې غسل خانی وینځلی باتروم یې صفا کړی لوټې ډکی کړی ټول یې اوبر ډکی دا څوک کوي شپې حسین لی صاحب د طالبانو خدمت کو طالبانو خدمت پی کو دا عبادو په عبدیت پاکړخانه د دین خدمت نه کیږي عبادو نه سبق وایا فوجدا اوس طالب استخاره خو نه کوي زه خپل خوښي بچه کوم چېرته سور برابر شو هغه ځای ته فلانکي ځای کې داخل ویل کېږي فلانکي ځای کې داخل ویل کېږي د دې سره تربیت سره خو د کار نه دی چې ګینې تربیت وکم او زما لري تربیت وشي ما دا دې ځای ویل شي دا دې ځای ویل شي زه وتا فوجدا عبد من عبادنا ورکړې موادله را مهرباني د خپل طرف نه معلومیږي چې خضر پیغمبر رحمتا من عندنا وعلمنا من لدنا علما يوم له خصوصي علم ورکړو د تکوینيات او اسرارو دا ځان له مستقل علم نه د تکوین اسرار سیله رااله د کی سراز دی تیز شو دی کی سراز دی بالکل باران ولاړ دی د کی سراز دی عام منګ مکلف یو پر عذاب القضا باندې چې مونږ صفه صلاح الله دا مونږ په مطمئن یو خوشاله یو پی کومنګ دا هرې فائدې پتو لګي بیا د ایمان صفه شو بیا خو مونږ خود غرض شو بیا مونږ خود غرض شو دا یو خاص علم او الله خاص خلق له ورکی دا منصب د خزرې دی کله وی زما خزر سره ملاقات شو دا غي مطلب دای چې زما ته منصب خزرې ملو شو اوس چې سو که طوفان راشی که گاڑی ووڑی که خلق ار سنگشی ما باید سفرق نرازی زبا که راست پیزنم مهاجر مکی رای مولا تعالی لیو سڑه راگه غیبت تیرا دوا که ناس و تهوی ویرنن سبا ده حرم فوجیان او ده حرم بادشایان دیر زیاد سختی گئی ویچه دیور پسی سشی شروع شی اغور تهوی آو په کله چې کمدنو تجلا چې کمدنو د صفات جلالیه وی نو هغه مظهر دی دا پیدا چې کمدنو د اسماء قهریه او مظهر دی دا خامخ الله ښکارا کوي په چا به ښکارا کوي دا الله رب العزت د جلالیه او اسماء د جلالی اسماء او مظهر دی دا پیدا زکه ښکار شو بس خبر ختم مدا چې کمنه چې په هر یو شیس کې ته پراس پوي شوي بیا لکه سپه بیا ایمان بلغیب شتا بیا سه زه زماله تا در دو رسید او زه صبرو کم نو ثواب خوبا لیگه ثواب خوبا لیگه خوچه ما تا در دو رسید او ما تا پتره چه ده ماله دا پینزو ایربورو پو پایده سکڑا اکڑا زه پی خپای ما نیم خپا دا چه ما تا پتی چه ما تا نقصانو که سرد زی نقصان نزد اللہ پا فیصله سی ما رضایم نو اسرار اللہ ر ملاویگی په بالکل د دې چې سړی د مخلوق نه تعلق کټ کی بالکل تعلق کټ کی دا چې وې دریابونو غاړه ته ملاویگی دا ملاویگی دا خزر نه ملاویگی دا چې د مخلوق نه تعلق کټ کی نو منصب خزر ملاویگی دا چې وې خزر ژوند دی خزر نه دی ژوند دی منصب خزر څه دی اوسم دا منصب ملاوی دی شي خلک دی باندې موږ مکلف یو او نه دې ضرورت شته نه ضرورت شته اما خضر علیه السلام او مړ دی او قرآن مجید نه ښه ثابته ده ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد داسې حدیثونه ثابته ده خضر علیه السلام محقق قولداري چې وفات دی لا تقولو کما یقول الناس هلک الخضر والالیاس دا روح المانی لیکلی وي البته منصبی خضری اژوندی دی خو لکه موږ پې مکلف نه یو اوس دې اپله چې بیا زه ځم نو څه بل څه به دې جوړ شي خو لکه ضرورت ورته نشته دا د تکوینیاتو اسرار دي او دې ته چې کمدنو منصب د ابدالیت ویل کېږي وعلمنا من لدنا علما او پویه کړه مې ته وعلمنا پویه مې ورکړې دلې وه د خپل طرف نه څه خاص پویه عامې ولهم ورکړې وه قال له موسی علیہ السلام راغی وی ویدتا ویدتا موسی علیہ السلام هل تبعوکا طالب با چی سبق وی اوراشی اجازت پا غواړي عام مدرسو کې داخلو رزی وی درس رزی وی دا کلم کل اجازتی خو کچر تا خصوصی ٹیم کې و طالب ٹیم غواړي آب اجازت غواړي چې زر اعظم مالا با ٹیم راکی کرانے کی حالا تابعوکا قائد تابداریو کمستا پا دیبان دی انتو علمانی احل اتابعوکا قائد تابداریو کمستا پا دی انتو علمانی مما علمتا چه تا پویا کی مالا را پویا را کی مالا را دا غسنا چه تا بی پویا شوی رجدن مفید علم تا سر با علم دیری خوزب اهم فل اهم مخکی کوم طالب دی علم که الاهم فل اهم مخکی کی اغا توی معذرت استاز لحق تی چه طالب تا معذرتو کی یا و تا عذری چه زستا حق نشم ادا کولی اغا نشی کولی استاز کی و صلاحیت نشتا اغا توی چه ما تا عذر نشم کولی یا طالب توی چه دید جوان سخت تی دلتا تو وقت تی رولی نشی تو وقت نشی تی رولی دلتا اغا پویا کی چه ور توی کامره بابا دی خدای و بخی تا قانون چه کامراوی چه چالی کلی و دبوی طالب تا سبق پینزل لس را دی پس شروع کو چه براغی پینزل لس را دی باو نبی باو تا و چه کم با آغا حالاتو لیدل آغا سختی نرو گونده که با لارو و چه کم با پینزل لس را دی پاتشون بیا بیا تا سبق شروع کو چه دی پاتی که دلی چی و کنیشی پاتی که دلی ناو بلاش چه زنی اول که راشی مدرسه که چه او گرزی کل روڑای کمی کل سه چلی یو ما تووی پیزر آغلی و ما پی ما از تاس مدرسه که داخله کردی و ما تو خو ما سبک که نشید چرتا ما چه تا نیلی دلی ما سبک که وی نوی سه بیا چه کم دنو راغلی ما ایده لغون تا که روڑای دو چه بیا راغلی ما روڑای کم آوا چه اول و رازو که دا پتنه لگی دکت روڑای سلو طالبان لتیار شوی او ناسا پایی که چه کم دنو دو سوا نور روش داخلو رزی ما آقا اختیم بسو دوڑای پا خیر خواشتا با تقسیمه مای ویچی یا خود نپاکه در سیده بلا جمده خو خالص که ناستا لپاسی دل دینو که ناو پاسا پنج پیر جای مزی دی که ناو پاسا مدا چه بیا سخت تنشی تیرا ولی او انهو عبدالقفا واللحازمی وی و توعیزایی سجد نشته قالا انکا لن تستطیع یقینا انت بالکل نشست طاقت نشلره ما سره د ټینګي دو ما سره نشویلې ما سبق لګران نه و قذر ولوم کوي وی څنګه با ټینګ شه ته او څنګه سبارو کې پاغ سبانه چې نیوی ګر کړی تا دا علم چې به کوم څه پوي کنه زبر داغه خلاف کوم اتبو جدار چلو کو اعتراض وکای موسی علی السلام ته گزاره بدوان کو کنه ساده جن نو ان شاء الله زردا چوم مال راک ذ اللہ کو غشک لک ولا اسیل کامرا نا فرمانی ونو کوم ساده خبره طالب لبکار دی چې استاد نا فرمانیونه کی ولا اسیل کامرا ستا حکم چی زبه خلاف نه کوم اوس طالب چې طبیعت نه ر طالب خلافی نو هغه خې ددلتا پر لغه چې کم کړی دی نو حضرت علی السلام چې کم کارونه کړی دی دا ظاهر کې د موسی علیہ السلام د نفس خلاف حضرت پتہ وا چې موسی سره کم نفس ته زبر ان غسکم خلاف کوم خلاف په کوم خو موسی باندې پابندی لګی ایمان به تاسو نه کوي اوس چې استاد د طالب د مزاج خلاف خبرو کړه استاد منافق ته استاد مرتد دی استاد کافر دی یسوم نو استاد څه دی څه د چرته یو ځای کې چرته حاشیه کتلې ده یہ چې کمنه او پټ سٹیټ کتل دي نه پوئږي په سبانه نه په ټول قران پوئږي نه سیرت کتل دي نه چې کمنه فقہ کتل دي په اورټه کې نه کتل دي او بس دې چې کمنه طالب باندې استاد باندې فتو لګي منل خوډره لوي خبره ده منل لوي خبره الٹا په استاد فتوې لګي ولا اسیل کامرا اغه ته فین تباتنی زما منینو شرط تا دی کتابی داری که زما فلا تسالنی انشین تا پوست پنه که زمانا دیو سیز بارا که حت آتر دی پوری خود سلکا منو ذکرام چیزا چکم دنو اکم تا تداغی بیان چیزی بیانو کم بیا کوا مخ با نه کوي حتا اود سره کا منو ذکر زه به کوم تا ته یو بیان دا اغه جواب درکم چې استاد باندې اعتماد ني نبیا زنه طالب تب خبرو کې اب ادا سے تپوسو کی چلا کا دے مطلب دار ہے چھتے پر استاد اعتماد چھ اعتماد نشتے نو دا دیر سپارے قرآن ہوتا سی لگ دے چھ اعتماد نشتے نو کتاب ہوتا سی لگ دے چھ اعتماد نشتا او عقیدت تی نشتا نبیہ سے نو سبق سی لگا نا خلو عزت تے میں یہ عمل کرو آگا چھ کمدنو چار سدے مفتی سے سرا بیاتو کو یو سبق رض پس مفتی صاحب ته وی یو خبره ته تاسو کو اسکارو کی پیدا څنګه دي بچ هغه څنګه تاسو کو مفتی صاحب ته بس زما استاد بیا خبره ختم چې ستا په ما اعتماد نو ما سره د لاس په لاس کې څه کې خو اعتماد نو سره د لاس کې خو بس هغه ورته دي زما دا مقصد نو پیتا به صبر کړو که ستا سوال جواب پدې کې نور غلې ته وتلی راتلی ستا خو لا سبق پاتې دی او دا سنه نه چې بستا به تو که سبق ختم شو دا خو بلا اوږده کیسه ده تلو راتلو سره وخت تېرېدو سره ستا د اعتراض جواب نه وی میلاو شوی په تا بیا ویلي وی بیا به نه ویلي وی اوس چې کمنه ډایرکټ چې تا دا خبره وکړه مطلب دار ستا به مې اعتماد نشته د دې نه پس په ګورو که زما زړه سم شو بیا بیا توکو پهل حال زما ستا سره بیا ختم اعتماد زبردست شی دی اعتماد نی بیا سي او سره پوستازیو دغه د کالجی سبقی دی هر راشي بس سبق وی او طالب واوري بس خیادې نه خبره ختم بس اسیو ټیم پاسیر دیاړمار استاد طالب ته دیاړمار وی دا دیاړمار دی قاضی خپل دیاړی سی سبق شروع شو روان شو را روانه مدرسه وا چلتا پیرتا مدرسه ر تبلیغ مدرسه چې کومه ده فانتو علاقه روان شو دا دواړه تر دې پورې چې کین اصل کیسه کې راکه باپ په سب چرنې شو بچنی خبر او سولاله وای کنه کډې مډې بوچ ته یې ځانل اوس خاصه خبره ده دواړو زده یې نو راکی بوځ کو نه وي او خپل کډې چته خدمت پکې هاتا اداره کې باپ په سفینا کین اصل دواړه کیسه کې نو تختہ ته یې سر ماته کړه خرکا تاس شو تختہ ته ماته کړه موسی بټینګ کې موسیٰ و توی دادو کولو کارو دادو کار خمال ما شبانو نکی خالا خرکتا تا ما تکڑا دی کشتای لرا لی تغر کالا دا چو ڈوب کری دی کشتای والا خلق تقا جی تشین امرا یقینا او دکا چه کمدن یو کار دیر ناشنا اگو توی ولی نمی ویلی دادا پارم کری دسخط نو کڑی علم قول لکا اینمی ویلی چه یقینا تو طالب پارم مارم نمانی ای کی قسمیه خبر لیکلی دی نه منی علما قول لک اینه می ویلی دادا چې کده تا وای چې تا پارم کې دسخط کړو چې موبایل باندې ساتم او ای کیولې چې مې حلفیه بیان وکړو قسم کوم چې زه موبایل نه ساتم بیا دی ویلی وساتو دا عمر رواجی وای از خلک کینو عام خلک کیدا اوس خبر ده موسی و تو ییر می وشو بس وزر پیشو ییر می فکر می نو بی فکرائی سر شویلی آغام پویو سڑی تیو قتل وزر علاو مانا علام اقول لکا اینمی ویلی چه قینن تا وسنوی ما سر ٹنگی دو موسیٰ علی سلامتوی ممنی وا پا آغا چه هیر شورانا ولا ترحقنی من امری اسرا آوما تنگی مراولا پا ما ولا ترحقنی ما چا ومالا را تکار زمانا پا تنگ سیا کی ما تنگ سیا کی مارتا ہو بس وشو عذر دی هغه عذر ومنه طالب ولم عذر پیش کو نو استاد به کار دی چې وی منی چې عذر معقول والله یو اسه به سین نو ځان له خبره پان طلا کان روان شو دا دواړه تر دې پورې چې ملاو شو دی یو الک سره ملاو شو تاس سړی ونی عمر غټه تاو کول ډز راخلاصې کو فقط لو نمڑے کدلارا دے تب اس موسیٰ تا ٹین کی موسیٰ سر نفس تے چیز لا تقتل النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق لا تسکے سڑے دے مڑکو لا تقتلو دا گورا اس یو طرف تا اس اشاره کوم او غدنوم خو لکو ګورا یو به تقديري فیصله وي تقديري فیصله یو به زمون طبيعت وي زمون سوي طبيعت وي بل بد الله حکمت وي بل بد الله حکمت تقديري فیصله دا حاضر ده حاضر تقديري څه شو فیصله شو زمون طبيعت دا موسی کا دا څه موسیٰ کا اور پسی چکم حکمت راضی دادا اللہ حکمت کا نبس پوئے بشی بریزائی بارنی تقدیر راضی تاس در گاڑی نا تیر سوشو ہوا تیر ہوا تو پر روڑ بانے کش پینزال کانم رشو پونشو تیر ہوا تو دمر کاروبارو اور دز اوکو اور دس کروڑ نقصان پیر تقدیر دے کنا اوشو تختو تا کنا تختو تا دس طبیعت اعتراض کو داولی طبیعت سو کو تیرا نزاج دے داولی روشو دس حکمت راگے مکہ ودے کی خیرو کدان تختا نو تلا و خلق طول غر کی دو خلق طول سکی دو کدان تی کم دنو نقصان دا نکو دا پنج دس کروڑ بیس کروڑ نقصان دو نکو دل ایمان غر کی دو تبا کیده دی اللہ رب العزت دز دلم بیتی غر کی کری خود دی ایمان سکو بچ ایمان بچ کو کپا دی دریو واقعاتو منگ پوشو پا دی که دم را علم دی چه بیا با منگا پا اسی او فیصله کی وا زمنگا چه کمدنو دا اللہ رب العزت پا فیصله کی ولی رانی شی او منگ با بیاو وایو چه دل فدای یاری دل رنجانی من یا غزات چه ما تا تکلیف را رسا استان قربان چپائی کی وضعیت خیم آفل اپروتی او تقدیر را دے تس نوجوانا لکی وجہ او پوئی دا سی خولے کچا لکی اکسی رنڈ کو مرشی دا سی خولے کچا لکی دا سی ویشت مرشی صحیح دے کنا دا طبیعت موسوی رسول وی دا مورو پلا رہی ہو مرشی مرشی یکیو مرشی طبیعت را دے کنا تقدیر را دے خزیری سڑے مرشو گوٹ طبیعت موسوی اعتراض کو حکمت حکمت راغے ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکات و اقرب اقرب رحمہ دلچے اللہ پا دی صبر صبر کئی یا ولد دی پزائی کم بچے ور کئی اگر تا دب ہزار بچی بھی بیشے پوئی گی کنا دا سے طول دا جے کم دینو یو پورا لوے سبق تے لوے سبق تے زکا نبی علیہ السلام میں وچ لک صبر دکړې موسی نمو ته ورې ډېر لم خولې دا شته بلا شېلې وک لک صبر موسی کړو نو دومره مونږ ته لم خولې چې سوای په دې درو کې چې کوم پروت نه حیران شې څه ودا کوم پوي ګونه مونږه سرسری وایو هاته دا مونږه وایو دا چلو شو ما دا دور افسوسونه دا بیا نې هاته اذا لقي غلاما الګ دې شي سره نن گزارو کا حتا اذا لقيا غلاما فقتله چې ملاو شو دا دواړه دی ولک سره نو مړ کېدل را قال موسی عليه السلام او دی وجه یو بندا پاک اذا بالکل به د وجلو د بل بندانه یقینا رات دی او که په کار ډیر ناشنا باندې دا زه کول کارو هغه بیا وی اني ویل تا دا چې یقینا ته بالکل وسنه لري ما سره د ټینګېدو اغه ته وی کمه تاسو زر نه وکړه دین پاس بل بیا یې موږ غره کاه کله زب بیا مو هم چې تاسو سره ملګری شم بیا به مو هم چې تاسو سره شم ملګری شم خو لکه تا ته به بوچکیږي تکلیف کیږي به تا فلا تو صاحبنی ما بیا مو ملګری کاه شیخ خان بادشاہ صاحب الله دې عمر او صحت کی برکت واسي ډیر په خوان می خبره ها پنځیر تر اغلو مونگو ملاقات تلیو نو خبری کولی گپی لگو نو دیر خکل طبیعت دی خوص بیمار دی نو آقا بیوی را دی بی ما طالبان یو دو وی نو آقای با سبک که انگه تیسو دی ساتا بی انگه تیسو دی سبک بی ما ایسا دست موسیبت دی بیو میرا تا لومی شاید من چیزی رکسی یو ورځ نه شو دوه نه شوې درې نه شوې اوس پرله چا ته بیا نه دی اچولې نو وایي بله ورځ مې کتاب کته د شپې ناوخته و چې سړي راغله دواړه یو هفته پس راغلی شو وي ما ورته وویل چې دا دا ټایم باندې وي چېره چې یو خبره کوو خو راز به وي ما چې څه وي چې مونږ پلانکي له مدرسې ته لاړو تر ملتانه پورې لاړو خو ستا په شان د سرجامې څوک نه وایي نو ته خو ښکلې سرجامې وایي مونږ دانې سرجامې وایو ما ورته وویل چې ما خو ستاسو سره دښمني نه شته خو تاسو شیطاني کوئ شاته چې کومې رانګټې څه وایي مونږ ته چې ګوره داسې خبره مونږ پیریان یو او زمونږ دا مجبوري ده دا زمونږ مجبوري ده نو اوس خبره داسې ده چې مونږ به خو غټه ګزاره کوو خو کېږي رانه نه کېږي رانه نه نو مونږ به ډېره غټه ګزاره کوو داسې خیر دی او طرف ته به کینو او ډېره غټه ګزاره به کوو خو کله کا مونږ د سبق نامه وباسه وي ما سره غزار لګب چې یو پاګ وایي صحیح ده ما چې بس وایي اوس که داسې طالب در باندې پیر شي شیر ما ته مجبوری ده نو مزه ورته وایي شاته کښېنم نو فلا تصاحبنی نو ما به ملګری کوه قد بلغت من لدنی عذرا یقینا یا رسېدلی ته زما د طرف نه زه عذر انتها ته بدرې ځلې سړی ګزاره کوي طالب نه سمېده دوه ځلې یو ځل دوه ځلې درې ځلې وته ووي او نه سمېده ښه ده مزې ورته بستره په سر کړه وایي خبردار چې مونږ ته ماحول مخرب ماحول مخرب وځه فانطلقا نو روان شو بیا حتی تر دې پورې اذا اتیا چراله یو کلیوالو خواته ډوډۍ یې نه وغوښته استاته مالا ډوډۍ وغوښته د هغې د اوسېدونکو نه نو هغې انکار وکړه مېلمستیا ورکولو نه هغې وي مونږ پکې نه یو مېلمنه ته اچولي تیار خوراک راغلي فابو هغې انکار وکړه مېلمستیا ورکولو نه دې دواړو لره ډوډۍ غوښتل ناروان دي پیغمبرانو غوښتلي ده نو ډوډۍ غوښتل طالب العلم چڼې وظیفه وغوښتله هېڅ خبره فابو ان یضیفوهما فوجدا فیا نوی موند په دې کې یو دیوال چې هغه نږدې و چې ارتاو شي نو فاقامه و نو نیغ کړو هغه یې نیغ کړو موسی علیه السلام صرف دوره ووی لو شیتا که دې اراده وې نو لاتخست علیه اجرا تا پې اغستې به تا په دې باندې مزدوري مخکې موسی علیه السلام وې مونږ په نیکو مزدوري نالو قصص کې مونږ ویلي وو اوس دلته وای مزدوري به دې پې اغستې وه ځکه موسی سره ملګري دي او هلته یوازې وو نو ځان له په عزیمت عمل کو او ملګرو سره په رخصت باندې عمل کو لا تخست علیه اجرا قال هغه ته وایي هذا فراق بیني و بینک دا رچ کمدنو جدائی زما او ستا ترمیان ده خبر به کم تا په مطلب دا هغې طالب چې کله جدا کېده او زړه کې خدشه وه بدګماني وه بدګماني وه نو دا ورله لرې کړه هسې نه چې دا بدګماني ځان سره وړي او بیا نور طالبان بندوي او بل ځای کې پروپیګنډه کوي چې هغه داسې دی او هغه داسې دی او هغه داسې دی ما خدشه وله د ذهن نه لرې کړه چې کومه بدګماني ده ده اولا ختم کده ذهن نه ما لم تستطیع علیه صبره اولی و توی اما سفینه عرش کشتا و فکان لمساکین او دیکه تو اقل داوی چرا تختای یستل دا غلطو دا اکسیدن کول غلطو دا پنچر کیدل سو غلطو اقل داوی خودی پلا پدی کسی کمنو یو خیر سو پروتو اقل پرس ماده پرس ظاهر پرس مو جوړیگا او تکوینیاتو کې اسرار شتا آیت شتا دا هر واقع شاتا دا یو قادر مطلق لاس دی دا صرف دا اسبابو وجه ندا چه توائی چه پلدرات لما نتیرونا ار یو دریور سالان سے ار یو دریور چه سار روانیگی نتیرونا للت ورکی کنو ورکی لطا ورکی پی برابر دی او بو چک کی پیٹرول دغه موبلنس کی چکی گاڑی روانه انس چکی و یرا چه پلار زی ناسا پای که سرد دینا تیر پنچر کی که نه پنچر کی گی ده زالی اصلاب برابر کلیو تیروو تو اوز دا خلقوی دا میتیرلیه زموالا ما دا پارست هغه دا وي بازار زموږ د اسباب نقصان سچلو ستړلو کې وپاره کو یا به چې کمنه سبلا مساله وه دا قرآن وي نه د دې د شاته پیکته دا ظاهري اسباب دي خو د دې شاته د یو قادر مطلق څه دی اختیار دی یو قادر مطلق لاس څه دی نه او په هغه په کار کې بیا ډېر حکمت دی دا هغه په کار کې ډېر څه دی حکمت دی دا به شتار شي عبارت و نائبا چه مزدوری بے کولا بدریاب مزدوری کے بدریاب کی نما اراد اکڑا چه نقصانی کما دے را وکان ورا ملکم آخ واردین او بادشاو چه نیول بے حری و کشتای بزور باننی روح و کشتای بزور باننی پا کدا تینا نواتا نو کشتای تینا تلا چه ماتا دا نوز دی ناخلی نی نیوی مالکم یا خوزو کل سفینه دن غصبا بگور سمرا خیرو بکی خیر بکی پروتو یو اشاره دا خبره چې کله ستاسو کمندونو ژوند عروج کوي او ډیر داسې په مخ کې دي په تاسو باندې د بادشاهانو د دجالی میډیا هر دی په تاسو توجه کیږي ډیر زیاته تاسو په توجه کیږي نو غیبا ستانه بیا مرعوب کیږي وای و چې را د بادشاهي وي دومره کثرت څه وسره دومره دا چلې وسره او څه نه چلې څه مسله کیږي جوړ کی لوک باندې کې وزن ساده کی لیسل العلماء اتهامکو لیسل العلماء اتهامکو خپل کار به ساده کی د خپل ژوند نه بلګه تخته او باسي خپل مدرسه به ساده بوده کی مونږ په سن پویګو مونږ خو صرف د اخر خیو الله رضا په ټولو خلقو کې راولي نه مونږ په خدا پویګو نه مونږ چې کمنه عمل په چلولو پویګو نمل که خدای دا دی خلقو سنبال کی او دی دی خدای دا او دی نصیب کی خو اللہ دی والا توفیق ورکی چیز اللہ قانون پک جاری کی اللہ قانون پک جاری کی کابلگرام شیخ رحم اللہ و تعالی بویل پا آغا وقت چی مونگ درس کن متحیده حکومت و نا آغا دور دواغان دی کولی وی قسم دوی چیز سورا متحیده والا تا دواغان کن دور بلی زانت نی کری زانت بی نی کری خوی زستر زوان چې الله ری حکومت اسلام راولي وی مونږ له خوښ ماړه په کار ده وی اگر کو صورت دي کی وی مونږ شریعت واړو مونږ خود مدرسې د جماعت خلک یو مونږ خو د نشو سمبالاله نه پدې شي پویغو خو مونږ وی الله ری شریعت راولي او رضی الله شریعت راولي مونږ چې کم نه چې سرسری نو خپل کار به ساده کی شیوت نو باسي ما تختبت نو باسي واما الغلام اور چالو کو فغانا بو مومنین نو مور بلرد دوار مومنین نکان فخشینا نخطرو کله منگا ایوره قوما چې له مجبور کې دي دوار لره د دې بچی د امینه با پر مور بلر باندې زیات شي نو مجبور با کې دي دوار لره پر سرکشه او کفر دنی از بین می او د سرکشه دي او مور بلر نه کان می کده لا چې څنګه او د قشان د سشي لوی شي د قشان د چې کمندونو یو حد تور شي دا بچي با د مور او پلار دان سره غړکی بدنام دي کی او د مور او پلار به سرکش کی دا غید د د لاسبه شراب کور تراولي د د لاسبه چې کمندونو نور سيزونه اغراولي او د بچي د مجبورتیا د وجنه زني کارونه خلق کوي ګان هده و ټي وي میراو د د لاسه دا مې خپل د لاسا په دې بچی د لاسا د سکارونو وکي په موږ وي چې دا رړې تاګه چې د مور خپل د ایمان شي محفوظ دا محفوظ شي تکلیف په تور شي دې به ستر بدل ورک بل بچي بول ورکم بل بچي وسکم ورکم اخلاق می دین به می او د مور خپل سره وکمینه او می هغه بول ورکم او یا چې کوم اجر ورکوما هغه بر دې بچی نه شي پزر چنده بخی قام الغلام اشارتن دادا بچه یو ده چه توله چه کمدنو انگریزی تعلیم ورکی دویم چه دینی تعلیم ولا ورکه چه کل ولا انگریزی تعلیم ورکی نو روڑه ده ولا ورکلا خو ایمان ده ولا تباکو نو مر ده که کنا سده که مر ده که اوز بل چلو که ولتای که خلق تسه تمر که اغا وایا خلق دین تسه ول مر وی وی چه تعلیم دی ولا ورنکو نو مرد دی که ورسته نه دغه طرف نه مړکا چې دغه طرف نه دی مړکو او دینی تعلیم دی ورکو علم دی پیو کو قران دی پیوې هم به خیرنی هم به زکاتنی هم به اخلاقی دغه تعلیم چې لری کا هات لری کا اقبال وای الحذر از دست برد روزگار گیرت فرزندان خود را در کنار د دې دور د تهذیب نه ويریگا خپل بچی ته پرخ کې وساته اکبر الابادی وی ایسی کل کتاب ہے قابل عزتی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خفتی سمجھتے ہیں آغا تعلیم چوی اپلار نکم قلوی آول مور کو اگین ایم ملکا وام الغلام ارچل فارندانو منگی رادا اکڑا چو بدل کی بور کی دیدوارو رب دیدوارو بہتر دا دینا بفاک آئے کی یعنی دین بے مزیداری وا قرب رحما او ډیر نزیب شفقت کې په مور او پلار به مهرباني د بچی د اغه صفته دي په عمل جدار دیوال دل توس د جذبات او تقاضا را سوچ کوي د څه شي جذبات او تقاضا چې موږ له روډه نه درا کړی نو موږ ولا دیوال نه سمو وسه دي ته ک دیوال ولا سمو په څه بته نه غواړو دا لکه اول هم په ثانه دی غیرت تقاضا ہوئی کیا دا اقل تقاضا داوا دا جذبات تقاضا داوا اللہ رب العزت ہوئی تلک پا دی جذبات سکی دا پاکی دا او چه تا سر عباد اکرل توس رسو کا خو کا دا دید اللان دی چکم خزانه پر اپرا دا غیر نتخوار چه تا تا کم خزانه ملاوی گی کانه ولی حمیم دا غیر اللان دی وی وجیب خزانه پر تبی وامل جدار ارچ دیوالو فکان لی غلامین یتیمین دا چکم دنو غلا علکانو یتیمانانو پخار کی او دی دلان دی یو خزانو وکان ابو هما صالحا فدی دوارو پلار چونوانے کو پیرادا اکڑا دا پلار غمالی دیوال دلان دی اشارہ دا دی خبری تا چی دا اکابیر علوم اگا چکم دنو دا دیوالو سری دلان دی اکابر علوم خفتی اینو جوانانو پاسی دا اکابر علوم روچت کی اگر روچت کی خلق ہوئی پی مسلمانی در مسلمان در گور مسلمانی در کتاب مسلمانان خخشوی دی مسلمان در گور او مسلمانی در کتاب مسلمانی سر پس کی دا پی کتاب کی دا پا عمل کی نشت دے پاسی دا علوم و حفاظتو کی دا اکابر علوم راواخ لی حد پنشوی دی تو صرف سرسری یو سو سبقونه وای او بس بیا وای زمو لا شما بوجاله سره تړي پاره شوی بوجاله سره تړ پاره خمړی شوی ډاکټر نه تپوسو کا چې مریض مړ شي تاسو مریض شو پاره تاسو مریض پاره شو ته پاره شو بس خبره ختم نه ودنه وزي بیا نس دکی وا مال جدار فکان له غلام په فارا ربک میرا دو کلرب دی ایم لغا شد دو ما چورسی که دا دوارا زان اقبلی تا اراو باسی خزان اقبلا دا محروباز ما علم غیب نده دا اللہ را کرو مطلب پا دی اسرارو پویدل دا اللہ را طرف خواستی وما فالتو نمری آنم اکڑی دیل را دقبلی رای نام دا بقبل رای مانی نکڑی دا مطلب داگی چه تا چه کمدن طاقت نر پا دی تنگی دلو اول دا موسا بوج لکسپکشو د تاسو ته یو نه واه تا لري کړه وای سره نه کان دل قرنین دا څلورمه واقع ذکر کړي قدرتی وسایل الله درکل دجالی میډیا او دجالیت چې ده داغي یو وسیله او ذریعہ دا و چې اسباب قدرتی اسباب قدرتی وسایل غلط استعمالول الله رب العزت پو یکړي د دوایې په جوړولو الله پو یکړي د بم په جوړولو الله پو یکړي د ټوپک په جوړولو الله رب العزت پو یکړي د انجینرینګ په طریقه مدا الله په دشمنه کې خو مې استعمال وکړ زای کا دا الله د دین خدمت په وکا په ته چې کمندنه د الله په دشمنه کې استعمال ہے وګورو ذل کرنے سمره قدرتی وسایل الله ور کړی دي نه ساينس او فیل له خواغه دا اللہ دا پار استعمال کری دی گردی او دا اللہ توحید خوری کل مشرقی سفر کل مغربی سفر کله شمالی سفر او د الله دشمنانو ته دیوالونه وای د الله دشمنان بندي او چې کله لوی کارو کی دانوی چې دا ما کړی وی هاذا رحمت من ربي دا زمانه رب مهربانی دا هغه رب خلق را بلی فرعون خلق چې کمندونو ځان ترابلو انا ربکم لالا دجال خلق ځان ترابلی یورپی تهذیب خلق ځان ترابلی اسباب باندې رسیدي میټریلیزم هیڅ ضرورت نه چې کمندونو نور شوزنه تا ویسلنا کان ذل قرنین تابو زرنا کئی ببار ذل قرنین کی وطوا سادو علیکم منو ذکرا یقینا اوبکم تاستا لدین لک بیان یقینا قدرت میور کرو دلارا پا مزماغ کی اوار کڑی میو دلارا داریو سی نظریا نرے روان شبلارو باننے تردے پوری چورا سیدو زائر دو بیدو دنور تا نبی مند دلارا چودو بیدو پا تورا خطا کی بس مطلب آمد ہے آباد دنیا ختم شدہ مطلب دے دانے چگین انور بھی بیدو زیت پورا سے خدا سے اخکاری لگے سمندر خواد سڑے ہو رسی اول دے سے کم دنو گوری میں سڑے ہو کے دانور بھی سکڑی بھی سمندر کی اوی مندو دے سر یو قوم اومی ویل وزل کرنینا امان تو عزیبا دا الہامن ورطو ویل یا چی کم دنو لے سزا ورکا کیدی جی چاہتا دعوت رسول یا بتا سزا ورکا دی لرا او یا بونی بدی کسا دعوت توحید حسنا توحید منل اغوی دعوت ورکوم چاچی زیادتی وقت پس دعوتنا سزا ورکوم اب یا بوا پس کرشی رفل دا وربکی دل را سزا ناشنا چاچی مان راولو عمل اکنیک فلو جزان الحسنا بدی چی دی وربکی دل بدلا بدلا چی کم دنو خیستا یا بدلا دا توحید اغا بولا ورکلشی وزن اقول لو حضر دا چوب و عمدتا دا خپل معاملینا خپل کارنا سانتیا بیا روان شده او گورا دا غی مغربی سفرو بل سفرو که مشرقی حتا کرده بوری چورا سیزده دا خطو دا نورتا روی مند دیلارا چی خطو پا یودا سکوم چنم اگر جول دیلارا الاغ دا دینا پردا یعنی غیر طرف قیافتا قومو بالکل نی کورونا جوڑا ولو نی چه کندن جامو مامو سن تربیت بکارو بزر کشاندی و پراتو بز زنگلی زناورو ایس بالکل غیر طرف غیر محضر قومو بالکل ایس نخبر نو کذالک ملیشیا والا نتا پوسو که حسن ملیشیا کشت زنگلی ہے در کشاندی راشی تبرونا و سرائی او وی دا ملیشیا زمانگ دا اوز وی دی رو رو ورد چل مخی طریقه چه تا فیسبوک پیولو ورکڑی موبایل نرو روی برابری لامنا جا اللهم من دونی آسطرا کذالک دکرنگی و قدامتنا دانا چه دا مانگ تا ذلقرنین نو خولو دا ما تر ذلقرنین نمخ که بداو او یقینا ما گیر کڑی وارا چولد سرا پیلم که بیا روان شو شمالی سفر دا اس فتوحات دا شمال شمالی فتوحات تردی پوری چورا سید میاند دو غرونو دا یو پاڑی علاقو غطا او اغی خواتا لارو وی مندو پا خواد دی که لمن دا غرونو که من دونی ما خواد دی غرونا یو قوم نیز دوی نو چه پاشو چه پتن نگی نورستانی ویلا که گجی ویلا چه کم عجب ویلا دا پا دغشی بنده دا سوک نکوی دا خوستان دا چلانشن دا یو غر گجرو یو شانتی دا بلغر بل شانتی زنی دا بلغر خبر دی یو یو وی بل بل وی نورستان نه کسو دریدی او د اریو خپل خپل نورستانی ده خپل خپل نورستانی اسمت الله شیف خبر الله غریق رحمت کی ما با سرگف لگو ما تاو چه خپل جورو نو نبل نو خبر کنو ویسن خبر شوی ویسن وی دورو دورو خرون نوی ویسن خبر شوی من خپل خپل جورو کرده ده نو اریو خپل نبویگی لا اکادونا نو نزدی چه پاشوی بخبرم قالو یا ذل قرنین نو ویل دی وزل قرنینا دی ترجمان پا ذریع خبری شورو شوی خام خواه خدای پیدا کی دل دی سکالی دی یودغا والا را غلیو ملک والا تبلیغ کی دی کرغستان والا دی آغی ترجمان سکنو ترجمان سکنو کرغستان بدی روس دی ازاد شده بوسنی چیشنی آغا دی علاقو کی چیتای ملکو ترجمان سکنو دل دی مدرسه ترالد نو ما ته زمونږ له مدرسې خورده ویلا کې شو نيشته هغه به قدرتي په پیښه دلته نو هغه وزبکیانو نو هغه وزبکات په دل پای په دل مجوا طالبانو سره ټول جمعتونو کې ګذل ترجمانی ولا کومه دلم خدای چې ته وزبکات پیدا کړو قالوا يا ذا القرنين نو يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج زوج ماجوج جي مفسدون في الارض شيطانني دا چې کوم دنو زوج ماجوج دا يا ګوګ ماګوګ موږ انبيا کې له غزات کړو ګوګ ماګوګ دا د یافس پاولاد کی احتلام نه نی پیدا مورې څه کیسی سم انسانانی دا چې کوم دنو یورپ چې ده او وغيرها یورپ چین دا ټول چې کومو زوځي ما زوځي دي دا زوځي ما زوځي دي ګوګ ما ګوګ دي د دې چې کومنو عربای د شواړي دي نو دا شي برتانه ټکا دام دا غي وزيو ماسک دا غي وزيو ماسک نو برتانیا دام بیا په سوالات دي او ماسک چې ماسکو د روس چې کوم دار خلافه ده دام دا غا اولاد دی نو دا په یو علاقه کې وو دا چې د فارس نه شمال طرف حساب کې نو پته به تبیو لګي چې فارس دا دغه چې وو ذوالقرنین دا د فارس بادشاہ وو نو قبله بم نه کوم د نه حساب وای مغرب بم د فارس نه حساب وای مشرق بم د فارس نه او شمال بم دا به نه څه کوي حساب وای چې دا د حساب کې دا د رشینیان مینیان راځي اندا چې کم دنو هغه ودی غاړه ده چې کم خلقو ودا سم خلقو د ګوزان په لې زمي راي کول یار سره برابر د غرن هغه وردا زوځي ما زوځي شهدلو ور کوم با دی په تیار رااله په دی به حمله وکړه چې دی غنم به تیار شي ټول به څه کړو ورلو او دا کوم روانی به کول او فسادونه به کول وساره به دې نه وړي هر څه دې نه سکړو ور دې دا څه ځانمنني دې چې له موږ له فکر وکړ دې دا موږ د لویه مسله ده ځل کارنه مې وبشي باندې بوتو کو دیوال بوتو دوه غرونو منځ کې داراو یو غاړې ته غړ غړو بل غاړې ته غړ غړو منځ کې وته دیوالو د غرونو منځ کې دیوال او کوم باندې لا څه ګټه دا چې کوم دنو په کومه ټکنالوژي وشو څنګه وشو هغه یو کړل دا د زوزي ما زوزي هغه دور دی چې کوم لا د دغه نه مخکینه و لا دیوالی ورتا نو والی دا غینا مخکینه دور هغه دا دی چه دیوالی وو هغه دور کم نه و ترک ناباز هم یا موجفی بدی پل مخکی زمان پرانکی بدی پل مخکی نروان نه بیا چه دیوال اون وڑی بیا دور کم نه حد تا ازا فتحیت جوجی ماجوجی ویلو کنا حد تا ازا فتحیت یا جوجو و ماجوج حل تویلو یقینا زوزی ما زوزی روان کاری دی پا ملکی وای منگا مقرر کو تالا راس چند دا را گنڈا بکو خلوص مطابق سی سی بی کار بوکو حالا انتا جالا بایننا چه تاو جوڑ که زمانگا دی ترمیان دا صدانی و بان دیوال اگو تا پیسی مال اخلای دیر را کری دی ما مکنی فی ربی آغا چه مال قدرت را کرد رب زمان دیر غور دی پستاسو مددو که زمان پا مطا بانده زبا جوړ کوم ستاسو دې ترمن زه وخت دیوال هوا ان مطلب مزدوری را سره کوي پیسې مزه کومه اتونی زبر الحدید راکې مال راوړی مال ټوټه دوسپنه ټوټه راوړی زبر الحدید دوسپنه ټوټه اوسپنه جوړ څنګه شو اوسپنه غټ غټ تانبه ساداري دا د کوم ځای رااله بیا دا ویلې څنګه شوې دا چې دا سر اکرغه مې دیږي او دې دا باندې غوړاش کی چې دغه باندې ته یې الرجی او په دې وخت دا ګرمه دا چې کمندونو دا سکیل ویل کول څنګه ته په ورشه سکیل په خانه دا مخ په لوسو دي بیا هغه چې کمندونو په دیوال باندې لاول دا څنګه ته دا کومه ټکنالوژي و هغه سره څنګه په نه دي ها تا در دې بورې چې برابرې ک دیوال په میاند دوه دوه غرونو کې وقال بينفخوا بكي ووي يعني بناوا لغوي بنتاي جوړي کي هاذا درې پوری چې کي دل را اور اوس په ادا سکړه اور کړه قال ان يراوي مال را چوالو بده تامبا فمستو ان يزرو دې بوس نرسي چراو خيج بده باندې زګرا مين نړي وما استطاعوا له نقبا اور دی وہ وسنوی چلی کی سورے کی طاقت پینی چھ برابر کو بہذا رحمت من ربی دانا چھ بوڑی پیو لگو بدست مبارک ذوالقرنین نا اگر پہ بوڑو لگو تختہ پیو لگو لا بہذا رحمت من ربی سلیمان علیہ السلام لچھ تخ راگے بہذا من فضل ربی دا زماد رب چھ کمدنو فضل لے او گورا قدرتی وسائلو کی خلق چاہ سرا بلی بیا سنا چې خلک زمانه متاثر شي بیا ګوره زما رب کړی خلکو ته وي هاذا رحمت من ربي چې کله را لاله واده در رب زما راشي واده در رب زما نوکی به دلار رضا رضا د دینه مراد څه قیامت نه دی خو بس مقرر ټیم پورې بدې سي بندي او بس هغې نه پس پدې شي را دې بل شي کلاو به شي زما د واده در رب بالکل رښتیا ده وترکنا بعضهم یو توجیه ده چه دا عام و خلقو بیان کئی دا زوزی ما زوزی خبر ختم شوا دویم قول داده چه دا چه کمدنو ترکنا بازهم یوم ازین یموجو فی باز دا چه ده ندا دا یعجوج ماجوج اغا دویم دور ده دا دیوال دروانی دل دا دریوال دا وحلونا پس چه دن ندی سه چلکو ها پلا دا غش قومونو اوز دا دیوال دا سکا لکه یو قدرتی پابندی تکوینی پابندی چه بس ده خلقو با ده طرف مخکی گی لکه زنی قومی دا غی کراچه تارو مخانی چه لکه چه تلرشی کراچه تلرشی بس دا غی چه کمننو پی خور پوری یا دوبای سودی دا غی تزی و کراچه یمی نرکلی ناسا پا خدای اسی بیسا بند کلی تکوینی سوی پابندی ناسا پای کی چه پا آغا طرف سشی روان شی او غرار شی خلق روان شی دو بلاز آمن سر آمان شی وزی کراچه یو سکڑا و سکلا وی آسی و سکلا دا اکوینی پابندی دی باندی وار نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه وی دمرا سوره پکیوشو اشاره وار چه دمرا پابندی لرکشوا او لگا لگا توجه دا خلق را زوزی ما زوزی دی طرف تسشو متوجه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کو چې دا قدرتی پابندی وا چې لا دې طرف ته متوجی نو خدای سکارو یا موجفی با چپا په بل چپا تکیاوی او یو څه په بل سپینې سوي جداوی ظاهر کې نو د دې ژوند تحسبهم جميعا فإذا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا دا چې خپل کوم یورپی اقوام دي د زوزی ما زوزی اولاد نو یو موجو شی بان نو ده دی پا یو بل جوان تیره دو یو بل سر لیز یو دی یو بل نه فایده سر کولی اگه سلی خو یو بل ده بزرور مکیده ده چیزو گوندان گوندان نو دکه که داو خو چه کل دی کومونو ترا متوجی شو اضافتی حد اجوجو و ماجوجو هم من کل حدبی یعنی سیدو و ترکنا بعدم پریم خودل زنه دینا پا دکه ورز چه دی چه کمدنو چه پیوی بی بازم پ بزرگ چې کمنو نورو کې یو مازن ونه په خپل سور په جماعام جما پکېمو ونه په هغه پکېمو والج په لای کې دا د قیامت ټیم په جماعام جما راغون بکم دی لاره ټول یو ځل دا ټول بزرګون کوم وارنا جهنم او وړاندې بکم جهنم په ذکرس کافرانو ته ارزا و پیش کولو هغه کسان کان دا یون فی غتاینن ذکری چې سترګې ردی پیغه توان په پردو کې د یاد زمانہ او دوی وسنه لري دا ورېدو خلاصه د صورت اوس وګوره چې دا سنې کان بندگان عالم الغیب ندی متصرف ندی نو اې د عبادت قابل دي نو زورنه ذکر کوي زورنه او نتیجه په سلبی انداز افاسب الذین آی ګمان کې هغه سان چې کفر کړل دا چې جوړ کړي د بندگان عبادی و نیویز ما دا بندگانونا من دون علاوه زمان یاران و دوستان که سازان تی جوڑ کی یقینا تیار کرم جانم دا پار دا کافرانا مل مستیاب قول ورطو آیا ایا خبر کم تاسول را پتاوانی دا عملونو اللہ جنا کسان چھتیر تاوان دیا کسان دا توخیم چھتا غیی عمل دیر تاوانی دی اللہ جنا کسان غل سایون چھ برباد دی چکم دنو کوشش و کڑا دی پدې ځوان لاند کې قوم یا صبونه ګمانوم کوي چې یقینا دې کینې کاله را یعنی خل کار منگو کو زکا حقی گرنی حقی گرنی آنو میں سنو نہ سنا لکا بیداد سو یا چه کمدنو غلط سیاست چه غیل نوم خدمت کیری یا غیل نوم اسلامی کیری آنو میں سنو نہ سنا اولائی کاللدینا داریا غنا چه انکار کرد آتون در امنا ولی قائی اور پیشہ در امنا دول دیا فاہمتا تامالون ندول دیا ملو نددائی برباد بشی تباہ بشی سخاک ماتر سکتلی فلا نقیم لهم القیامت وزنا او بانو درم دیل را پرز قیامت طول دا سزار دید جانم دوجی دو کفر دینا او دی وجنا چی جوڑ کڑیو زم آیا تونا دو پیغمبرانونا گپ دید ایسا گپ ویلو بشارت مدن کتا چی چاو من اللہ یقین آگا کسان چی یقینی و قوامل سوالیات او کین ایک عملونا او کین ایک عملونا کانت لهم جنات فردوس دا چی کمنا دید باغونا دی مل مستیا باغونا دی فردوس پا مل مستیا کی خالی دی نفیا ہمیشہ بھی خودی کی لا گنانا دی والا نبلتی دی ناوڑی دل یعنی پا جنت پا مڑی گینا جنت کی مڑی دل نشتا خلو کان البار عزمت دا مسئلہ دا توحید او عزمت دا باری تعالی سورت لقمان کی من دا دوار آیتون حل کرو وردو آیا کشی در یاد دا پار دستی آئی دا کلمات و دا معلومات و دا رب زمان نو خام خا ختم بشی در یاد مخی دا ختمی دا فیصل و دا رب زمانا انتن پا دا کلمات و ربی ولو جئنا بمثلی مددا اگر کراوڑم دا غی عمر مدد کی وردو آیا خلاص دا سورت ورتوا یقینا زبن یادن استاد زغنتا زمو تصرف نیم عالم الغیب نیم زستا زغنتی بندائن یوها الیا چه زلکوگی نو کگا مانا کئی ناغوی انما انا انما بشر مثلكم انما انا زخو زیما او بشر مثلكم بنی آدم خستا زغنتی ز بنی آدم نیم لکه ز نور ما دا کوک زړه دی سخاقی دی رویستا نوس والا آیاتون زان تربت تاوی فاما اللذین فی قلوبهم زیر انما انا بشر مثلکم یقینا ز بنی آدم استاسو خونتا فرق داده چی یوحای لیا وی کولشی ماتا انما الهکم چی یقینا الهکم اله واحد اله استاسو اله یکیو صرف داغ عبادت پئی اور صرف داغ حکومت پئی دبل شاہ بنی لا اشرک فی حکمی احدا ولا اشرک بے عبادت ربی احدا یو آئی لیا انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی آسک چمید لری پیشہ در رب داغ فلی عمل عملا صالحا فاغر سکم دنو یرجو مانا یا تقیدو فلی عمل عملا صالحا نودی کنے کمل ولا اشرك بعبادت ربي احدا تو قران پمیاں سورتونو کې پمیاں سورته کاف کې دو شرکونه زیات کړل لا اشرکو فی حکمه احدا ولا اشرك بعبادت ربي احدا حکومت پر یو الله ای عبادت پر یو الله ای تعلق الله سره جوړ کا عالم الغیب هغه دې متصرف هغه دې صدر دې نه جوړای عبادت در افسره ای شوق نه په معبود کې او نه په اراده کې او نه چې کمدنو په محبت کې